fight the heat. Your eyes, I am complete. Your eyes, I see the doorway. Your thousand churches. Your eyes, the resolution. Your eyes, of all the fruitless searches. Trzeci Polskiej w Radio, sobota, 10 maja, minęła 6. Krzysztof Zoblewski, zapraszam na serwis. Po ciężkich walkach w Mariupolu prorosyjscy separatyści nie chcą już rozmawiać z ukraińskimi władzami i szykują się do walki. Sąd stwierdził, że prokuratura popełniła błąd i nakazał rozpoczęcie śledztwa w sprawie muzułmańskiego uboju rytualnego w Bochonikach. Ostrzeżenie przed tornadami w Stanach Zjednoczonych. Zagrożonych może być 14 milionów Amerykanów. Donieccy separatyści już nie chcą rozmawiać z władzami w Kijowie. Szykują się do dziś jutrzejszego referendum niepodległościowego. Mobilizują też siły, aby wesprzeć broniących się w Mariupolu. To w tym mieście toczyły się wczoraj ciężkie walki sił rządowych z separatystami. Przywódcy Republiki Donieckiej oświadczyli, że nie widzą sposobów pokojowego wyjścia z obecnej sytuacji, choć jeszcze kilka godzin wcześniej przekonywali, że po niedzielnym referendum złożą broń i będą szukać politycznego rozwiązania. Jak twierdzą, zmienili zdanie po wydarzeniach w Mariupolu. W czasie walk w tym mieście według ukraińskiego MSW zginęło co najmniej 20 terrorystów. Po trwających kilka godzin potyczkach, w tym ataku na miejską komendę milicji, terroryści zrezygnowali na razie z dalszych walk. MSW twierdzi, że jeden milicjant został zabity, 5 zostało rannych. Budynek został podpalony. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. W czasie, gdy w Mariupolu toczyły się walki, prezydent Rosji świętował dzień zwycięstwa na zaanektowanym w marcu Krymie. Władimir Putin wziął udział w uroczystej paradzie wojskowej w Sewastopolu. Jestem pewny, że 2014 rok zapisze się w historii tego miasta i całej Rosji jako rok, w którym mieszkańcy jednoznacznie się opowiedzieli za tym, by być w granicach Rosji. Tym samym potwierdzili swoją wierność prawdzie historycznej i pamięci przodków. Wizytę Putina na Krymie potępił szef ukraińskiej dyplomacji, nazwał ją umyślnym krokiem na rzecz zaognienia sytuacji. Rosyjskiego prezydenta skrytykowały też Unia Europejska i Stany Zjednoczone. Departament Stanu USA określił wizytę jako prowokacyjną. Biały Dom stwierdził, że doprowadzi ona do eskalacji napięcia. Sytuacja na Ukrainie i projekt Unii Energetycznej zdominowały wieczorną rozmowę Donalda Tuska z szefem Komisji Europejskiej, José Manuelem Barroso. Jak poinformowała kancelaria premiera, Bruksela pracuje już nad pierwszymi rekomendacjami dotyczącymi zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Unii. Ten temat ma zostać poruszony podczas czerwcowej Rady Europejskiej. A dziś szef Komisji Europejskiej będzie w Krakowie, spotka się z prezydentem Bronisławem Komorowskim. Obaj wezmą udział w obchodach 650. rocznicy powstania Uniwersytetu Jagiellońskiego. Będzie prokuratorskie śledztwo w sprawie muzułmańskiego uboju rytualnego w Bochonikach. Tak zdecydował sąd w Sokółce, który uchylił wcześniejszą decyzję tamtejszej prokuratury o umorzeniu dochodzenia. Chodzi o ubiegłoroczne jesienne uroczystości podczas muzułmańskiego święta ofiarowania Kurban Bajram. Wtedy to dokonano rytualnego zabicia baranka, któremu próbowali zapobiec obrońcy praw zwierząt. Doszło nawet do utarczek słownych i przepychanek. Ostatecznie jednak działaczom TOS Animals nie udało się zapobiec ubojowi, dlatego powiadomili sokólską prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez muzułmański związek religijny. Zdaniem obrońców praw zwierząt, zabicie zwierzęcia bez wcześniejszego ogłuszania jest w Polsce zakazane. Mimo tego kilka miesięcy miesięcy temu sokólska prokuratura zdecydowała o umorzeniu tego postępowania, uznając, że w takim przypadku nadrzędnym prawem jest przepis mówiący o swobodzie praktyk religijnych. Po odwołaniu się obrońców praw zwierząt sokólski sąd uznał, że była to decyzja przedwczesna i nakazał ponowne wszczęcie postępowania w tej sprawie. Ryszard Minko, Polskie Radio Białystok. Środkowe Stany USA walczą z załamaniem pogody. Mieszkańców dotknęły silne ulewy, burze z piorunami, podtopienia i groźne tornada. Ogromne ulewy nawiedziły Teksas, a najbardziej ucierpiało miasto Dallas. Trwa tam właśnie wielkie sprzątanie. Około 50 tysięcy domostw pozbawionych było lub w dalszym ciągu jest energii elektrycznej. Deszcz zalał wiele ulic. We znaki dał się również silnie wiejący wiatr. Z tego powodu zniszczonych zostało setki domów. Żywioł powybijał też wiele okien. Ze względu na uderzenia pioruna zanotowano również kilka pożarów. 14 milionów Amerykanów jest zagrożonych niszczycielską działalnością tornad. W tym roku w Stanach Zjednoczonych żywioł ten zabił już kilkadziesiąt osób. Towarzyszyć mu będą opady gradu i wyładowania atmosferyczne. Kilka trąb powietrznych odnotowano w Colorado i Minnesocie. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. W związku z kampanią europejską Polskie Radio rozpoczyna nadawanie bloków wyborczych. W 5 programach przedstawionych zostanie 630 audycji przygotowanych przez komitety wyborcze. Można je usłyszeć od dziś w programie trzecim, codziennie od 6.05 do 6.17 i od poniedziałku do czwartku w godzinach 22.45, 22.58 oraz od piątku do niedzieli w godzinach 22.05, 22.18 do 23 maja. Polskie Radio wyemituje łącznie 20 godzin audycji, które będą się pojawiać w kolejności ustalonej w czasie publicznego losowania. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w niedzielę 25 maja. Głosowanie w godzinach od 7 do 21. To był serwis Trójki. Dziś najładniejsza pogoda na wschodzie, dużo słońca i bez opadów. Pokropi w centrum i na zachodzie. W Koszalinie i Olsztynie będzie 17 stopni, w Lublinie i Zielonej Górze 19 do 20 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014. Przedstawimy audycję komitetów wyborczych. Polacy wiedzą, jaka powinna być Polska. Chcą godnej pracy tu, w kraju. Wsparcia dla rodzin. Sprawnej służby zdrowia i dostępu do specjalistów. Lasów i ziemi w polskich rękach. Chcą bezpieczeństwa energetycznego i odbudowy przemysłu. Uczciwych rządów i stanowczości w naprawie państwa. Tylko taka Polska będzie naprawdę bezpieczna. Zyska siłę i pozycję w Europie. Inni się mylili. My wiemy, jak wzmocnić Polskę. I o to chodzi w tych wyborach. Prawo i Sprawiedliwość. Służyć Polsce, słuchać Polaków. Prawo i Sprawiedliwość. Lista numer 4. Nasi liderzy. Okręg pierwszy, Pomorskie. Anna Fotyga. Okręg drugi, Kujawsko-Pomorskie. Kosma Złotowski. Okręg trzeci, Warmińsko-Mazurskie i Podlaskie. Karol Karski. Okręg czwarty, Warszawa. Zdzisław Krasnodębski. Okręg piąty, Mazowsze, Wojciech Jasiński. Okręg szósty, Łódzkie, Janusz Wojciechowski. Okręg siódmy, Wielkopolskie, Ryszard Czarnecki. Okręg ósmy, Lubelskie, Waldemar Paruch. Okręg dziewiąty, Podkarpackie, Tomasz Poręba. Okręg dziesiąty, Małopolskie i Świętokrzyskie, Ryszard Legutko. Okręg jedenasty, Śląskie, Bolesław Piecha. Okręg dwunasty, Dolnośląskie i Opolskie, Dawid Jackiewicz. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. 25 maja głosuj na Prawo i Sprawiedliwość. To bardzo ważne wybory. Służyć Polsce, słuchać Polaków. Prawo i Sprawiedliwość. Lista numer 4. Sfinansowano ze środków KKW SLD UP. W Europie liczą się tylko dwie grupy polityczne. Socjaldemokraci i konserwatyści. W Polsce oznacza to rywalizację pomiędzy SLD a partią rządzącą. Pozostałe formacje nie liczą się. Mówi Joanna Senyszyn. Europa to prawa człowieka, karta praw podstawowych. Praca, godne wynagrodzenia i emerytury, świeckie państwo, w którym wszyscy mają równe prawa. W Unii Europejskiej politycy nie klęczą przed biskupami. Kościół płaci podatki i nie wtrąca się do polityki. Z kranu leci ciepła woda, a nie święcona. Razem zbudujmy świecką Polskę w zjednoczonej Europie. Mówi Weronika Marczuk. Europa jest kobietą.

Paradoks Torpeda na dobry początek dnia. Witamy serdecznie, 18 minut po 6. Poranna audycja, no i przez najbliższe 2 tygodnie będziemy troszkę później zaczynali. Ale zaczynali tak jak zwykle. Od pierwszych stron gazet Maja Borkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. W Rzeczpospolitej na pierwszej stronie artykuł: oszuści szukają doradców. Przestępcy podatkowi coraz częściej zwracają się do profesjonalnych doradców, by pomogli im obejść przepisy. Dziś mafia zajmuje się raczej wyłudzeniem podatków od państwa niż haraczu od sklepikarzy. Sprzyja temu nieszczelny system podatkowy. Oszustwa są dokonywane na wiele sposobów. Od handlu pustymi fakturami, sztucznie podwyższającymi koszty, po skomplikowane międzynarodowe struktury fikcyjnie handlujące różnymi towarami. Gdy fiskus zaczyna dać oszustom po piętach, szukają oni pomocy u najlepszych znawców tematu, czyli licencjonowanych doradców podatkowych. I o tym na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Gazeta Wyborcza, tu na pierwszej stronie o tym, że Michał Chodorkowski został człowiekiem roku 2014 Gazety Wyborczej. Nagradzamy człowieka, który uznał, że pieniądze nie decydują o wszystkim. Multimilionera, oligarchy, który przybył drogę szczególną od Nelsona Rockefellera do Nelsona Mandeli. Od wielkich pieniędzy do wielkiej odwagi i wielkiej godności. Tak czytamy na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Tu także zapowiedź artykułu: powrót króla żelatyny. Kazimierz Grabek, zwany niegdyś królem żelatyny, od lat gra na nosie wierzycielom, bo oficjalnie nic nie ma. Unika wymiaru sprawiedliwości, bo jak twierdzi, jest chory, ale reaktywuje dawne biznesy. To Gazeta Wyborcza. Na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie: Putin wskrzesza Związek Sowiecki, czyli propaganda w komunistycznym stylu. Żelazna wola narodu sowieckiego, jego odwaga i wytrwałość ocaliły Europę przed zniewoleniem, powiedział prezydent Rosji Władimir Putin podczas obchodów rocznicy kapitulacji Niemiec w II wojnie światowej. Zaraz potem udał się na Krym. Tymczasem na wschodzie Ukrainy doszło do starć, w których zginęło przeszło 20 osób, a w Kijowie podpalono wieżę telewizyjną. Relacjonuje Gazeta Polska codziennie i ten zapowiedź tego artykułu na pierwszej stronie. W Fakcie także zapowiedź: więcej pieniędzy dla emerytów, czyli nowy pomysł w rządzie. PSL chce, by w konstytucji zapisać waloryzację kwotową emerytur. Oznaczałoby to wzrost świadczeń dla najuboższych seniorów nawet 3 razy wyższy niż dziś. I zapowiedź tego artykułu na pierwszej stronie Faktu. I jeszcze Super Express, ale tym razem strona ostatnia, o tym, że Cristiano Ronaldo zabrał syna na mecz. Taki sobie wybrałam, taki, bo nie wiedziałam, czy pierwszą stronę, czy ostatnią wybrać. No, może lepiej, że ostatnią. Może ostatnią, ponieważ to był mecz, w którym grał przyjaciel Ronaldo, Rafael Nadal. No i zabrał Cristiano juniora, który ma 4 lata, i poszli sobie pooglądać. Ale tak, okulary mają identyczne. Bardzo jest przyjemne to zdjęcie, uważam. I obaj mają naburmuszone miny. Tak. Tylko mały nie ma nażelowanych włosów. Na pewno ma. Nie, odrobinkę, no zobacz, suche ma. Ale tak na burmuszone minę też dawno nie widziałem. Maja Borkowska. We'll be right back.

Wszystko ma swój czas, to nowe nagranie grupy Perfect jest w zestawie do głosowania na listę. Obiecałem prognozę pogody, ale wcześniej nie obiecałem, ale jest słuchacz. Jestem kierowcą ciężarówki. Wczoraj mi na liczniku stuknęło 333 tysiące, 333 kilometry i 300 metrów. No i to musi być jakiś znak, tylko zastanawiam się jaki. Moim zdaniem jest to ewidentny znak, taki, że musi pan do nas przyjechać. Zapraszamy za tydzień, 17 maja od 10 do 18, dzień otwarty w Trójce. Może już państwo wiedzą, jeśli państwo nie wiedzą, to informujemy. A na stronach internetowych będzie więcej wiadomości w tej sprawie. No ale teraz o pogodzie. W południowej połowie kraju zachmurzenie dziś na ogół umiarkowane. Na pozostałym obszarze pochmurno z większymi przejaśnieniami, okresami przelotny deszcz. Początkowo na krańcach północno-wschodnich możliwe także burze. Temperatura maksymalna od 16 stopni w Gdańsku i Zakopanem, 17 w Szczecinie, Koszalinie, Bydgoszczy, Olsztynie, 18 w Poznaniu, Łodzi, Warszawie i Białymstoku, 19 we Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Lublinie, do 20 stopni w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Found out about you and I. blonde-haired girl, Mr. Jones strikes up a conversation with a black-haired flamenco dancer. You know she dances while his father plays guitar. She's suddenly beautiful, and we all want something beautiful. Man, I wish I was beautiful. Za 21 minut 7. Teraz nie pan Jones, tylko pan Henryk, i to Henryk Sydner, i zabierze nas na wycieczkę. Medal dla każdego. Dziś po raz kolejny zaprosimy państwa na karpackie trasy, tym razem ukraińskie. Wiem, że wielu naszych słuchaczy się tam wybiera. Postaramy się ułatwić im wybór ciekawych szlaków. Obok mnie prezes Towarzystwa Karpackiego Andrzej Wielocha. Chciałbym zaprosić w tym wyjątkowym roku, 2014, w którym wypada setna rocznica walk 2. Brygady Legionów Polskich w Karpatach, zaprosić państwa takie miejsce wyjątkowe. Miejsce, w którym działa się historia 100 lat temu, a które warto odwiedzić. To jest Przełęcz Legionów w Gorganach. Można na nią wejść z różnych stron, pójść szlakiem drugiej brygady regionów, która przez tą przełęcz przeszła na terytorium dzisiejszej Ukrainy, natomiast wówczas było to terytorium Galicji, czyli niejako wchodząc do przyszłej wymarzonej Polski, wywalczyła tak zwaną Rzeczpospolitą Rafałowską, leżącą u stóp przełęczy Rogoze. Dziś stoi tam krzyż postawiony w okresie międzywojennym, ogromny żelazny krzyż. Warto to miejsce odwiedzić właśnie i przypomnieć sobie tych ludzi, którzy 100 lat temu chwycili za broń, żeby walczyć o wolną Polskę. To jest sprawa warta tego, żeby tam w to stulecie się pojawić. A swoją drogą góry są piękne, no właśnie, szlaki bardzo ciekawe. Wędrówkę. Proponuję pójść najprościej z Rafałowej, gdzie są mogiły legionistów, pójść na przełęcz Rogodze, ta przełęcz, na której stanął krzyż, gdzie został wypisany słynny czterowiersz Młodzieży Polska, patrz na ten krzyż, legiony polskie dźwignęły go wzwyż, przechodząc góry, lasy i wały do ciebie Polsko i dla twojej chwały. Stamtąd można pójść poprzez szczyt Pantyru z pięknymi widokami na zachodnią część Gorganów i z powrotem zejść do Rafałowej. To jest taka całodzienna wędrówka. Można też pójść oczywiście z południowej strony, właśnie tak jak szli legioniści, poprzez cmentarzyk legionistów, który tam jest do dzisiaj, odnowiony zresztą staraniem działaczy łódzkich, turystycznych. Stamtąd można też przejść przez przełęcz regionów i zejść do Rafałowej. Szlaków jest tam wiele, bo w tej chwili są tam już wyznakowane szlaki turystyczne i warto nimi wędrować. A są jakieś aktualne mapki? Tak, mapy są. Jest polska mapa Gorganów, jest piękny przewodnik po Gorganach, wydany przez oficynę wydawniczą Rewasz. Warto po to sięgnąć i warto w stulecie, w tą rocznicę, jubileusz, pójść tymi szlakami. Oczywiście radzę nie wybierać się w pojedynkę. Karpaty to nie są góry na łatwe spacery. Wypady w Gorgany urządza Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich i być może uda się dołączyć do organizowanej przez studentów grupy. Gromadzie na pewno i raźniej, i bezpieczniej. To zdecydowanie, panie Henryku. Henryk Sytner zapraszał na wycieczkę za 18.07. Zwali ją czarną mańką wśród ulicy, znali ją wszyscy wszerz i w krąg. Nęcił czar jaki spogląd jej źrenicy, choć przechodziła od tak z rąk do rąk. Miłość obłędną i namiętną siała, była uliczną taką, no i cóż. Duży się w mańce woli pół bez mała, nie jeden o nią zakrwawił się nóż. Na Czerniakowskiej Górnej na Woli, w ciemnych spelunkach, gdzie życie wre. Hej, tam w kompanii często do woli, noc całą Manika bawiła się. Lecz czasem coś ją tak za serce ściśnie i sama nie wie, czemu się to tni. Psia krewa szklanka rzucona pryśnie. Ech, co tam Manika w oczach twych łzy. Poznała ulicy syna, co żył wśród nocy z noża lub też kradł. I pokochała dzika go dziewczyna, bez niego dla niej już nie istniał świat. Stała się jego korną niewolnicą, dawnych kompanii porzuciła gwar. Czyś na mnie rzucił jaki urok, czy co? Pyta go nieraz, czyś mi zadał czar. Na Czerniakowskiej Górnej na Woli, w ciemnych spelunkach, gdzie życie wre. Hej, tam gdzie dawniej często do woli, noc całą Manika bawiła się. Dziś jej nie spotkasz ni w dzień, ni w nocy, nie jeden bez niej wolałby szczęść. Psia krewasz wyrżnie w stół z całej mocy. Ech, co tam poszła, palże ją sześć. A wkrótce piętną ten o szczęściu złoty, porzucił Mańkę w kochanek raz. Nie zważał nawet na łzy, ni pieszczoty, i nawet nie bił, zimny był jak głaz. Poszedł, nie wrócił, jak to w życiu bywa, ale bez niego ona nie chce żyć.

To Blondie i Maria za 10 minut siódma. Ponownie zaglądamy do prasy. Maja Borkowska. W Gazecie Wyborczej artykuł Powrót króla żelatyny. Kazimierz Grabek, zwany kiedyś królem żelatyny, od lat gra na nosie swoim wierzycielom, bo oficjalnie nic nie ma. Unika wymiaru sprawiedliwości, bo jak twierdzi, jest chory. Równocześnie po cichu reaktywuje dawne biznesy. Zgierz pod Łodzią, tereny dawnych państwowych zakładów Boruta. Swoje nieruchomości mają tu dwie firmy należące do rodziny Kazimierza Grabka. Obie są ścigane przez wierzycieli, instytucje publiczne i prywatnych przedsiębiorców. Winne są im miliony złotych, ale dzięki prawnym sztuczkom ich nieruchomego majątku zlicytować nie można. Za to Grabkowie, nie zważając na obciążoną hipotekę, dysponują nieruchomościami swobodnie i wiążą z nimi wielkie plany. Jak ustalili dziennikarze, Kazimierz Grabek, niegdyś monopolista na rynku żelatyny w Polsce i jeden z najbogatszych Polaków, bohater głośnej afery żelatynowej, próbuje na nowo rozkręcić interes. O tym artykuł w Gazecie Wyborczej Rzeczpospolitej. Homeopatia na rynku pracy. Uczelnie przyciągają coraz to dziwniejszymi kierunkami, po których niekoniecznie znajdziemy zatrudnienie. Homeopatia, kultura kulinarna, ochrona odgromowa i przepięciowa, czy studia miejskie. To tylko niektóre dziwne kierunki studiów podyplomowych, które proponują polskie prestiżowe uczelnie publiczne. Ciekawość wzbudzają też studia licencjackie, na przykład doradztwo filozoficzne i coaching, które można studiować na Uniwersytecie Śląskim. Jak czytamy na stronie internetowej Uniwersytetu, służą one krzewieniu kultury filozoficznej jako podstawy pogłębiania samowiedzy, krytycznego i twórczego myślenia, postrzegania człowieka w kontekście najgłębszych egzystencjalnych, społecznych i kulturowych podstaw jego jestestwa. Czy po takim kierunku będzie w Polsce praca? Przedstawiciele uczelni twierdzą, że tak, można po nich zostać. Na przykład spokesmanem, brokerem informacji, specjalistą w dziedzinie kultury firmy, czy po prostu doradcą filozoficznym. Jestestwa. Jestestwa, owszem, tak. Homeopatia na rynku pracy. Ten artykuł w Rzeczpospolitej. Jeśli pozwolisz, to bardzo proszę tutaj, tak, chcesz pogłębić. Te odgromniki bardzo mnie zainteresowały. Tak, tak, tak, to piję tutaj na początku. Mhm. Mhm. Dwutygodnik Forum dzisiaj. To artykuły z prasy z całego świata. Między innymi artykuł Jeden dzień z życia ex-pontifexa. Kościół ma dwóch papieży, to dziwne, ale jeszcze dziwniejsze jest to, że mieszkają tak blisko siebie. Jak podzielili się sferami wpływów, by nie wchodzić sobie w paradę? Franciszek ma siedzibę w domu świętej Marty, a jego poprzednik Benedykt kilkaset metrów dalej, na wzgórzu za Bazyliką świętego Piotra w klasztorze Mater Ecclesiae, niedaleko Pałacu Apostolskiego i papieskich apartamentów. 87-letniemu Benedyktowi XVI, który 15 miesięcy temu zrzekł się tronu Piotrowego, usługują cztery konsekrowane kobiety i ksiądz pełniący funkcję sekretarza. Za rozrywkę służą mu książki i pianino. Sędziwy patriarcha obserwuje argentyńskiego następcę i modli się za niego. Zachowuje też milczenie, co jest niełatwe dla człowieka, który przez tyle dekad na forum publicznym definiował naturę Boga i oddzielał ziarna prawdy od fałszu. Ten artykuł w dwutygodniku Forum także tu z kamerą wśród świń. Dominik Strauss-Kahn nie wyobrażał sobie w najgorszych snach, że w filmie zagra go Gérard Depardieu. Dlaczego to zrobił? Bo nie lubię drania, tak mówi aktor. I jeszcze bardzo optymistyczny, tak sobie myślę, artykuł. Szczęśliwe plemię. Ludzie zajmują się różnymi rzeczami. Można się troszczyć o dom, zginać kark, uprawiając pola lub walczyć o swoje terytorium. A lud Wodabe w Afryce interesuje się tylko własną urodą i dbałością o wygląd. Lud Wodabe zawsze żył na skraju Sahary. Podstawowym zajęciem od zarania dziejów była i jest hodowla bydła. Ponieważ pustynia porośnięta jest niezbyt bujną roślinnością, stada krów, wielbłądów, kóz i osłów trzeba sukcesywnie przeganiać na nowe tereny, gdzie rośnie trawa. Nasze bydło nas żywi. Mleko i sery stanowią podstawę naszego wyżywienia. Do tego na targu kupujemy proso, gotujemy z niego gęstą kaszę. Lubimy pić słodką herbatę, bardzo słodką. Najgorętsze godziny upalnego dnia spędzamy pod drzewami, popijając ten boski napój, który przyjeżdża do nas z dalekich Chin. Nasi sąsiedzi mówią o nas czasem bororo, czyli zaniedbani pasterze. Ale to nieprawda. My tym mianem określamy swoje krowy, tłumaczą Wodabe. Czyli szczęśliwe plemię, bo oni do niego należą. Czym oni się zajmują? Czym się zajmują? Własną urodą i dbałością o wygląd. Ja mam wrażenie, że przedstawiciele ludu Wodabe, dobrze chyba mówię? Tak, nie wiem, mam nadzieję. Sprytnie porozstawiani na całym świecie. Piją herbatę, zobacz, cały dzień piją bardzo słodką herbatę, no ale jednak też wypasają różne zwierzęta. To, nie no, z nudów tam człowiek czymś się musi zająć od czasu do czasu. Ale to jedna rzecz, a druga rzecz to studia, ochrona odgromowa i przepięciowa. Mhm. To ja mam wrażenie, że w każdej pracy powinien być ktoś taki. Jak jest takie natężenie atmosfery, że za chwilę coś wybuchnie, to jest taki człowiek, ochrona odgromowa i przepięciowa, przychodzi, opowiada coś durnego i wtedy już jest lepiej. Ma taki własny ten numer wewnętrzny, można zadzwonić, tak, zawezwać. Czy to ochrona odgromowa i przepięciowa? Zapraszamy, bo jest napięta sytuacja.